खो दिया है मैंने खुद को जब से हमको है पाया रूठा है रब छूटा मजहब छूटा है जब से हमको कायल हूँ मैं उम्र भर मैं तुझे देखता ही रहूं इस खता की हर सजा मंजूर है जब से हमको पाया।